سیوطی نے اپنے شیخ علامہ محی الدین کافی حنفی سے نقل کیا کہ وہ اس تاریخ پر اظہار تعجب کرتے اور کہتے تھے ذات الرسول صلی اللہ علیہ وسلم علم طب کا موضوع ہے، علم حدیث کا موضوع نہیں ہے، کیونکہ آپ کی ذات تو انسان کا بدن، لیکن ان کا یہ اعتراض صحیح نہیں ہے۔ علامہ کرمانی نے مطلقاً ذات الرسول کو موضوع حدیث نہیں بتایا، حیثیت رسول کی قید سے مقید کیا ہے۔ ذات رسول بحیثیت انسان ہونے کے علم طب کا موضوع ہو سکتی ہے، لیکن بحیثیت رسول ہونے کے علم طب کا موضوع نہیں ہے، بلکہ علم الحدیث کا موضوع ہے۔ آپ ہی کی ذات کے بارے میں اس میں بحث ہوتی ہے، کبھی آپ کے اقوال کو ذکر کیا جاتا، کبھی آپ کے افعال کو ذکر کیا جاتا، کبھی آپ کے تقاریر و احوال کو بیان کیا جاتا ہے، اور نمبر دو، بعض علماء فرماتے ہیں موضوع ذات الرسول صلی اللہ علیہ وسلم من حیث اقواله وافعاله وتقاریره واوصافه۔ علامہ عبدالحادی نجابیاری نے یہ لکھا۔ علامہ محمود ابن محمد خطاب سبکی کہتے ہیں موضوع اقوال الرسول صلی اللہ علیہ وسلم وافعاله وتقاریره واوصافه، یہ تینوں تعریفیں علم روایت الحدیث کے موضوع سے تعلق رکھتی ہیں، اور علم درایت الحدیث کا موضوع سند و متن ہے۔ علامہ جلال الدین سیوطی اپنی الفیہ میں لکھتے ہیں علم الحدیث ذو قوانین تو حد یبرا بہا احوال متن و سند فذانک الموضوع والمقصود ان یعرف المقبول والمردود۔ علامہ نے ان دو شعروں میں علم اصول حدیث کی تعریف، اس کا موضوع، اس کی غرض و غایت، تین باتیں بیان کر دی۔ علم روایت الحدیث کی غرض، علامہ محمود ابن محمد خطاب سبکی کہتے ہیں قاعدته الاحتراز عن الخطأ فی نقل ما اضیف الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا فائدہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کسی بات کے منسوب کرنے میں غلطی سے پرہیز ہو کیا جائے اور احتراز کیا جائے۔ اسی طرح انہوں نے ایک اور دوسری بات لکھی، ومعرفت کیفیت الاقتداء بھی، اور اس کے ذریعے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اقتداء کی کیفیت معلوم ہوتی ہے آدمی کو، یہ پتہ چلتا اس کے ذریعے کہ ہم آپ کا اقتداء کیسے کریں گے. جب حدیث معلوم ہوگی تو حدیث کی روشنی میں آدمی آپ کا اتباع کرے گا. یہاں تک تو ہم نے حدیث کے متعلق مختصر سی تعارفی تقریر بیان کی. اب اس کے بعد امام مصنف اور ان کی کتاب کا تھوڑا سا تعارف کرایا جاتا ہے. کتاب کے مؤلف امام ابو عبداللہ امیر المومنین فی حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، افقہ خلق اللہ فی الحدیث وعلمہ فی زمانہ بالحدیث والرجال، ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل ابن ابراہیم ابن مغیرہ ابن بردزبہ الجعفی البخاری رضی اللہ تعالی عنہ. بردزبہ با کے فتحہ اور دال کے کسرہ اور زا کے سکون کے ساتھ خطیب بغدادی وغیرہ نے لکھا ہے بخاری زبان میں، اس کی معنی ذرہ کاشتکار. مولانا بدر عالم میرٹھی نے وہاں کے بعض علماء سے معلومات کی تو انہوں نے لکھا اصل برداز بہ الف کے اضافہ کے ساتھ، اور اس کے معنی ہوں ماہر سیقل. مولانا بدر عالم کہتے تھے کہ وہ عالم صرف و نحو اور لغت بخاریہ کے ماہر تھے، اس لیے ان کا قول یہاں پر معتبر ہونا چاہیے. مجھ کو تعجب ہوتا ہے یہ کابر سارے کے سارے آخر جو اس کے معنی زارے اور فلاح نقل کرتے ہیں، تو کیا یہ معنی غلط کہے جائیں گے؟ وہ بھی تو آخر لغت بخاریہ ہی کا ترجمہ کرتے ہیں، اور وہ زمانے کے قریب لوگ ہیں، اس لیے ان کا بیان احق بھی تقدیم ہوگا. اور بروکلمان نے لکھا ہے کہ قدیم فارسی میں بردزبہ کی اصل ہے پالیز، اور پالیز کہتے ہیں بستان و باغ کو. بردزبہ کے معنی ہوئے بستانی باغ والا، واللہ تعالی عالم. امام بخاری کے دادا کا حال تو کہیں ملتا نہیں، ہاں ان کے والد کا حال تاریخ کی کتابوں میں ملتا ہے. خود امام بخاری اور اس کے بعد ابن حبان اور دوسرے حضرات نے تذکرہ کیا، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ ابو الحسن اسماعیل ابن ابراہیم البخاری روایت کرتے ہیں امام مالک ابو معاویہ عمر ابن ہارون سے، امام بخاری کہتے ہیں سمع مالکن ورعا حماد بن زیدی صافہ ابن المبارک بکل تاید ہیک، ان سے احمد ابن حفظ اور نصر ابن حسین کسار وغیرہ روایت کرتے ہیں، یہ بڑے زبردست پرہیزگار تھے۔ احمد ابن حفظ کہتے ہیں میں نے بخاری کے باپ سے سنا، فرماتے تھے لا اعلم فی مالی ھذا درہم من حرام ولا درہم من شبہتی۔ امام بخاری رضی اللہ عنہ کی ولادت 13 شوال بعد نماز جمعہ 194 ہجری میں ہوئی۔ مستنیر ابن عتیق کہتے ہیں بخاری نے مجھ کو اپنے والد کی تحریر دکھائی جس میں یہی لکھا ہوا، اور یہی ابن عدی خطیب بغدادی قاضی بادی وغیرہ نے نقل کیا ہے، اور امام نووی نے اپنی کئی کتابوں میں اس پر اتفاق نقل کیا ہے۔ ابو یعلی الخلیلی نے الارشاد میں اور انہی کے اتباع میں محمد بن خیر اشبیلی نے یہ لکھ دیا کہ 12 تاریخ کو ولادت ہے، ہمارے نزدیک یہ غلط ہے، اصل میں خلیلی کی عادت ہے وہ اپنے حافظے پر اعتماد کرتے اور لکھ دیتے ہیں اور رجوع کرتے ہیں، اور اسی طرح سے تاریخ ابن کثیر میں بعد الجمعہ کے بجائے لیلۃ الجمعہ لکھا گیا، یہ بھی ہمارے نزدیک غلط ہے۔ لفظ بعد میں تحریف ہو گئی، لیلہ بن گیا۔ حضرت امام بخاری رضی اللہ عنہ بچپن میں نابینا ہو گئے، گنجار نے تاریخ بخارا میں اور لالکائی نے باب کرامات الاولیاء میں خطیب نے اپنی تاریخ میں نقل کیا کہ ایک رات ان کی والدہ نے خواب میں ابراہیم خلیل اللہ کی زیارت کی، فرما رہے ہیں یا ہاذہ قد رد اللہ علی ابنی کی بصرہ بکثرت دعائے کے، اے عورت تیری دعا کی کثرت سے اللہ نے تیرے بیٹے محمد کی نگاہ واپس کر دی۔ ہونا ہی تھا، ان سے اتنا بڑا کام لینا تھا کہ جس کی کوئی نہ پہلے نظیر نہ بعد میں، اور وہ آپ کی صحت ہی پر موقوف تھا۔ اللہ تعالی نے اپنے انعام بر انعام کو ظاہر فرمایا، لو دیکھو ہم نے تمہاری آنکھیں لے لی تھیں، پھر تم کو دوبارہ یہ نعمت عطا کی جس کی وجہ سے تم نے اتنا بڑا کام کر لیا۔ حضرت امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے نوعمری میں حدیث پاک کی تحصیل کی طرف توجہ کی، چھوٹے سے تھے جن کسی محدث کے یہاں گئے، وہاں سے حدیث لکھ کر لائے. کسی نے پوچھا کم, کہنے لگے اسنان, تو کہنے والے نے کہا اسنان یعنی آپ کو کہنا چاہیے حدیثان یا کشف کو حدیثین. بہرحال محمد ابن ابی جعفر وراق بخاری بخاری سے نقل کرتے ہیں الہند حفظ الحدیث وانا فی الکتاب, میں مکتب ہی میں تھا کہ میرے دل میں حفظ حدیث کا دعویہ ہوا. کسی نے پوچھا آپ کی عمر کیا تھی, فرمایا 10 سال یا اس سے بھی کم. محدثین وقت کے پاس آمد رفت شروع کی. ایک دن محدث داخلی کی مجلس میں تھے, ان کے منہ سے سفیان ان ابی الزبیر ان ابراہیم نکل گیا. امام بخاری نے فرمایا ابو الزبیر نہیں ہے, انہوں نے جھڑک دیا. امام بخاری نے عرض کیا آپ کے پاس اگر استاذ سے لکھی ہوئی کتاب موجود ہو تو اس کی طرف مراجعت کر لیجیے. مراجعت کی, فرمایا پھر کیا ہے؟ امام بخاری نے فرمایا یہ سفیان ان زبیر ان ابراہیم ہے, اور یہ زبیر ابن ابی ابراہیم نخعی سے روایت کرتے ہیں. ابو زبیر ابراہیم نخعی سے روایت نہیں کرتے, انہوں نے قلم لے کر اصلاح کر لی. حضرت امام بخاری نے اپنے علاقے کے محدثین سے تحصیل علم حدیث کی, اور اس کے بعد اور وہیں رہتے ہوئے وکیل مبارک کی کتابیں یاد کر لی اور حنفیہ کی کتابیں دیکھ ڈالی. پھر 205 ہجری میں پھر جب امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ سال کے ہو گئے اور 16ویں سال میں داخل ہوئے, تو سفر شروع کیا اپنے بھائی احمد اور اپنی والدہ کے ساتھ. حج کو گئے, والدہ اور بھائی تو واپس آ گئے, امام بخاری ٹھہر گئے. علماء الحرمین وغیرہ سے حدیثیں پڑھتے رہے لیتے رہے. دسو اسی مشائخ سے فن حدیث حاصل کیا, جن بڑے بڑے اساتین فن شامل ہیں, جیسے امام احمد ابن حنبل, علی ابن مدینی, یحیٰ ابن معین, اسحاق ابن راہوے, قتیبہ ابن سعید, عمیدی, ابو النعمان الحکم ابن نافع, عبداللہ ابن محمد مسندی, عبداللہ ابن منیر وغیرہ. امام بخاری کے سب سے بڑے اساتذہ وہ لوگ ہیں جو طبقے تبع تابعین میں آتے ہیں, یعنی مکی ابن ابراہیم, ابو عاصم نبیل, محمد بن عبداللہ انصاری, اسام ابن خالد ہمسی, خلاد ابن یحیٰ الکوفی, عبید اللہ ابن موسی ابسی, اور علی بن یاش. امام بخاری رضی اللہ عنہ علی بن مدینی سے تو اپنی کتاب بھر دی. کثرت سے روایات لیکن امام احمد الرحمانی سے بہت کم لیا. امام احمد سے ایک موقوف روایت کتاب النکاح میں بلا واسطہ لی ہے اور ایک مرفوع روایت کتاب المغازی کے آخر میں احمد ابن حسن ترمذی کے واسطے سے جو ترمذی کبیر بھی کہلاتے ہیں بھی. اور دو جگہ ان کا نام سراحت سے لیا. ایک کتاب الصلات باب الصلات کی سطور والمنبر بھی اور دوسرے کتاب الصیام شہر عید اللہ انقصانی کی تفصیل. اس کے علاوہ تین جگہ بلا کسی تعین کے احمد کا نام آیا. ایک بلو دوسرے شہادات اور تیسرے لباس میں. ابو علی غسانی نے تو کوئی اس کی تعین نہیں کی. بعض لوگ کہتے ہیں امام احمد مراد حافظ ابن حجر کو اس میں تردد ہو. اس لیے اگر امام احمد مراد ہوتے تو یہ حدیثیں مسند احمد میں موجود ہوتی. امام یحیی بن معین رحمت اللہ علیہ سے تین روایتیں لیں. ایک روایت کتاب المناقب میں بلا واسطہ اور دوسری روایت مناقب میں عبداللہ بن حماد آمونی کے واسطے سے اور تیسری روایت کتاب التفسیر میں عبداللہ بن محمد مسندی کے واسطے سے لے. یہاں پر ذہن نشین رکھتی ہے کہ ائمہ اربع میں سے امام مالک کی احادیث سے تو اپنی کتاب بھر ڈالی. امام احمد اور امام ابو حنیفہ کا نام تک نہیں ذکر کیا. امام شافعی کا دو جگہ تذکرہ زکاۃ البیوع میں کیا. سوال یہ ہے کہ امام بخاری نے یہ کیا کیا ہے. بعض علماء متاخرین کوثری وغیرہ یہ کہتے ہیں کہ اصل میں ان قابل کی حدیثیں مشہور و معروف تھیں, اس لیے بخاری نے ان کی طرف توجہ کرنے کے بجائے ان مشائخ کی حدیثیں لی ہیں جن کے تلامذہ کا وسیع سلسلہ نہیں تھا. یہ ان کے کلام کا محصل ہے. اس کا سبب بعض اہل فن کا ان بعض اکابر پر نقد و تبصرہ نہیں, جیسے سوری نے امام ابو حنیفہ پر یا ابن معین امام شافی پر یا حسین ابن علی قرابیسی نے امام احمد پر کلام کر دیا. اس کی طرف توجہ نہیں. ہماری نزدیک کوثری کی بات زیادہ تحقیق سے ہٹی ہوئی ہے. صحیح بات یہ ہے کہ محدثین کرام حدیث لینی ہے باتوں کا اہتمام بہت کرتے ہیں، ایک راوی کی ثقاحت و عدالت اور دوسرے سند کا علو۔ امام بخاری رضی اللہ عنہ نے اس بات کو مجبور رکھا، امام شافعی کی کوئی روایت اس لیے نہیں لی کہ ان کا سن قبولت میں انتقال ہو گیا، اگر ان سے روایت لیتے تو بیک واسطہ نزول کرنا پڑتا اور بخاری کو شافعی کے معاصرین عبداللہ ابن مسلمہ کا نبی، عبداللہ ابن یوسف تلمیسی، قطعبہ ابن سعید وغیرہ مل گئے، اس لیے ان کو ضرورت نہیں تھی کہ وہ شافعی سے روایت کی روایت نازل لیتے۔ امام احمد ابن حنبل کی روایات کی ان کو ضرورت اس لیے نہیں پڑی کہ بہت سی حدیثیں احمد کے معاصرین سے لے لی یا بعض روایتیں عالین ان شیوخ سے لی جن سے امام احمد نے لی تھی، اور امام ابو حنیفہ پر بخاری نے تاریخ صغیر میں نقد کیا تو ان کی روایت وہ لے ہی نہیں سکتے۔ مالک ان کے نزدیک دونوں شرطوں پر اترتے ہیں، ثقاحت بھی ہے اور ان کی روایات میں علو بھی ہے۔ ایک سوال ضرور رہ جاتا کہ احمد یحیٰ بن معین علی بن مدینی ہم طبقہ ہیں، یحیٰ کا انتقال 33 میں 233 میں اور علی بن مدینی کا 234 میں ہوا اور امام احمد کا غالباً 243 میں۔ بخاری نے ان تینوں شیوخ میں سے احمد اور یحییٰ کی تو چند روایتیں لی جس کی طرف اشارہ آ چکا، ان کا ہی دو تین روایتیں، اور علی بن مدینی رحمت اللہ علیہ کی احادیث سے اپنی کتاب کو بار بار مزین کیا، اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کا جواب یہ ہے بھائی، جیسا سلوک ویسا سلوک۔ علی بن مدینی بخاری کے ساتھ محبت کا سلوک کرتے تھے، تکریم کا سلوک کرتے تھے، تو بخاری نے بھی اپنی اس استاد کے ساتھ یہی سلوک کیا۔ ایک مرتبہ بخاری نے کہہ دیا مستصغر تو نفسی عند علی کم استصغر تو عند علی بن مدینی، جب علی بن مدینی کو خبر پہنچی تو فرمایا دعوہ فإنہ لم یر مثل نفسی، بخاری تو کہہ رہے ہیں میں نے کسی کو اپنی، میں نے اپنے آپ کو کسی کے سامنے چھوٹا نہیں سمجھا اور نہ پایا، لیکن علی بن مدینی کے سامنے اپنی کو چھوٹا پایا۔ علی بن مدینی فرماتے ہیں نہ چھوڑو، وہ تو عظیم نظیر و بے مثال ہیں، لم یر مثل نفسی۔ تو امام بخاری نے بھی شکریہ ادا کیا اور اپنی کتاب اس امام حمام سے مزین کر ڈالی۔ علی ابن مدینی، حقیقت یہ ہے کہ حیت الوادی کہلانے کے مستحق ہیں، فن حدیث و رجال کے زبردست حافظ اور اس کی معرفت کے امام ہیں، اور خود بخاری بھی اسی طرح کے ہیں، اور قاعدہ ہے جن سے علم جن سے علم، جو جیسا ہوتا ہے ویسے کو منتخب کر لیتا ہے۔ یہ ایک وجہ اور مل گئی، یعنی علی ابن مدینی کا حسن سلوک اور علی ابن مدینی کے ساتھ بخاری کی علمی مناسبت ابن مدینی کی احادیث کے اکثار کا سبب بنی. عبد المومن ابن خلق نے ایک مرتبہ حافظ ابو علی صالح ابن محمد الملقب بجزرہ سے پوچھا، یحیی بن معین یحفظ؟ قال لا، انما کان عنده معرفہ. قال فعلی بن المدینی؟ قال نعم ویعرف. تو علی بن مدینی حافظ بھی ہیں اور عارف بھی، اور بخاری بھی حافظ ہیں اور عارف بھی، اس لیے اپنے جیسے کی طرف مائل ہو گئے. امام علی ابن مدینی کے زمانے میں خلق قرآن کا فتنہ اٹھا، اس نے اپنی لپیٹ میں سارے عالم اسلام کو لے لیا اور بہت سے اسی میں اپنی جان جاں آخری کے حوالے کر گئے اور جیلوں میں انتقال کر گئے. علی ابن مدینی بہت نحیف الجسم تھے، انہوں نے قدر نرمی دکھا دی. امام احمد اس میدان کے سب سے بڑے شاہ سوار تھے جنہوں نے اس کو سر کیا، اس لیے وہ علی ابن مدینی سے ناراض ہو گئے، ان کی روایات قلم زد کر دی، ان کا نام لینا تک پسند نہ کیا. جب علی ابن مدینی سے کہا گیا تو فرمایا، دیکھو میرے اندر ایک کوڑا برداشت کرنے کی ہمت نہیں. حقیقت یہ ہے انہوں نے نرمی جان بچانے کے لیے کی، اور قرآن کہتا ہے اللہ میں نکرہ و قلبہ مطمئن نور ایمان. علی ابن المدینی تاب و انات، اس لیے ان پر کوئی ملام نہیں، مگر امام احمد رضی اللہ تعالی عنہ کسی قسم کی لچک کو گوارا نہیں کرتے تھے. ان کو یہ خطرہ لگا ہوا تھا اگر کوئی بڑا آدمی ذرا سی کوئی نرمی کرے گا تو بعد والوں کے لیے ایک سامان مل جائے گا، مگر علی مخلص تھے، اس لیے ان کا نام زندہ و پائندہ و تابندہ ہے. ابو جعفر اقیلی نے کتاب الضعفاء میں علی ابن مدینی کا تذکرہ کر دیا. تو الحافظ النقاد البحاث شمس الدین محمد ابن احمد زہبی نے زبردست تنقید کی اور یہاں تک لکھ دیا، اما لک عقل یا اقیلی؟ ارے اقیلی تو اس کو عقل نہیں ہے، تو کس کے اوپر تبصرہ کر رہا ہے؟ یہی ہوتا ہے جب آدمی صادق ہوتا ہے، با کمال ہوتا ہے، کہیں بھول چوک سے لغوش ہو جاتی ہے اور وہ اس کو چھوڑ دیتا اور تائب ہو جاتا ہے. تو اللہ ایسے صادقین کی حفاظت کرتی ہے. مجھ کو بھی ان کے نام میں مزہ آتا ہے، اس لیے ان کے قصے کہانی شروع کر دیتا ہوں. یہ کیا میں کہہ سکتا ہوں کہ مجھ کو بھی ان کے ساتھ جوڑ توڑ ہے؟ ہاں، جس چیز کو یہ لوگ پسند کرتے ہیں میں بھی اس میدان کو پسند کرتا ہوں. امام احمد امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ کے تلامذہ، حضرت امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ کے تلامذہ کا سلسلہ نہایت وسیع ہے. شیرابری محمد بن یوسف بخاری کے سب سے مشہور راوی کہتے ہیں ان سے صحیح بخاری کے ناقلین 90,000 انسان ہیں. تو اگر اور کتابوں کے رواب کو یا مجلسی سامعین کو لیا جائے تو نہ معلوم کتنے بڑھ جائیں گے. پھر یہ کلام کا چار طبقات پر منقسم ہے. پہلا طبقہ تو ان اکابر محدثین کا ہے جو امام بخاری رضی اللہ عنہ کے اساتذہ ہیں, جیسے عبداللہ بن محمد مسندی, عبداللہ بن منیر وغیرہ. دوسرا طبقہ ان اکابر محدثین کا ہے جو اپنے زمانے کے آفتابان علم تھے, جیسے ابو زرع, ابو حاتم رازی, ابن ابی عاصم وغیرہ. اور تیسرا طبقہ کبار آخذین کا ہے جو اپنے وقت کے زبردست امام تھے, جیسے امام مسلم, ابن خزیمہ, امام ترمذی وغیرہ. امام مسلم نے تو اپنی کتاب میں ان سے کوئی روایت نہیں, خارج صحیح لی. علامہ سیوطی کو تقریب الراوی میں ایک جگہ وہم ہو گیا اور انہوں نے لکھ دیا کہ مسلم ایک روایت بخاری سے اور وہ مسلم سے نقل کرتی ہیں, ناقل مسلم ابن حجاج ہیں اور جن سے نقل کرتے ہیں بخاری وہ مسلم ابراہیم مگر یہ بہن. اور امام ترمذی رحمت اللہ علیہ نے اپنی الجامعہ میں کثرت سے ان سے روایات لی ہیں, میں نے جلدی میں شمار کیا تو 36 مقام ملے. اور ان کا نام تو اپنی کتاب میں بھر ڈالا ہے. امام نسائی کے متعلق اختلاف ہے کہ وہ بخاری کے تلمیذ براہ راست ہیں. حافظ جمال الدین مزی, حافظ شمس الدین زہبی اور ملا علی قاری وغیرہ کی رائے ہے کہ بالواسطہ روایت کرتے ہیں, بلا واسطہ نہیں, کیونکہ امام نسائی نے کتاب الکنا میں احمد ابن عبدالسلام خفاف کے واسطے سے ان سے ایک روایت لی ہے, لیکن کسی ایک مقام پر بالواسطہ کوئی روایت لے لینے سے براہ راست تلمذ کی نفی لازم نہیں آتی ہے. اس لیے حافظ ابن حجر کی رائے ہے کہ نسائی بلا واسطہ تلمذ ہے, اور حافظ ابن حجر نے اس کے تین دلائل پیش کیے. پہلی دلیل تو یہ ہے کہ امام نسائی نے بخاری کو اپنی شیوخ میں ذکر کیا اور لکھا ثقت مامون صاحب حدیث کئی سن. اور دوسری دلیل یہ ہے کہ ابن مندہ نے کتاب الایمان محمد بن سعد باوردی کے واسطے سے عن النسائی عن البخاری روایت کی. کتاب الایمان میں نے دیکھ ڈالی, ایک جگہ سے نسائی کا قول منقول ہے, سمعت محمد بن اسماعیل. تیسری دلیل انہوں نے یہ پیش کی ہے کہ نسائی سنن کبریٰ میں بخاری کے واسطے سے امام نسائی نے کئی روایتیں لیں. سنن کبریٰ کا جو مطبوعہ نسخہ ہے میں نے اس پر سرسری نظر ڈالی اور شاید دو بار ڈالی، لیکن مجھ کو کہیں امام بخاری کے نام کی تصریح نہیں ملی. اس میں میرے قلت تتبع کو بھی دخل ہو سکتا ہے اور اجلت کو بھی، والغیر عند اللہ. اور چوتھا طبقہ صغار تلامذہ کا ہے، جس میں محمد بن یوسف، شربلی وغیرہ اور بخاری کی کتابوں پر روایت داخل ہے. اس نے حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حبیب اللہ محمد بن اسماعیل البخاری رضی اللہ عنہ وارضاہ وجل ثوابه ووفاه وحشرنا فی زمرته ونفعنا بعلومه. امام بخاری رضی اللہ عنہ کے بعض مناقب. حضرت امام بخاری کی شخصیت ایک مسلم شخصیت ہے. تمام ماہرین فن حدیث برائیوں سے اختلاف رکھتے ہیں، لیکن ان کے تبحر، ان کی امامت، ان کی عبقریت کا سارے اعتراف کرتے ہیں. اللہ نے ان کو بہت سی خوبیوں سے نوازا. سب سے پہلی خوبی تو یہ ہے کہ ان کے داڑھی میں نہیں نکلی تھی کہ لوگ ان سے احادیث سننے لگے. ابو بکر عالم کہتے ہیں قطبنا محمد بن اسماعیل الا باب محمد بن یوسف الفریابی ولم تنبت له شعرۃ. جس وقت کی وہ یہ بات کہہ رہے ہیں، بخاری 18 سال کے تھے. حضرت امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ کے اساتذہ نے ان کے فضل و کمال کا اعتراف کیا. ایک مرتبہ قطیبہ ابن سعید سے طلاق سکران کا مسئلہ پوچھا گیا، اچانک امام بخاری آ گئے. قطیبہ کہنے لگے ھذا احمد بن حنبل و اسحاق بن راہویہ و علی بن مدینی ساقہم اللہ علیہ. بچوں نے کل سبق میں بیان کیا تھا، احمد کی وفات 43 میں کے بتایا، اس کو تردد ہے، سن 41 میں ان کی وفات ہے، صحیح کر لینا. امام بخاری کا قصہ حاشد بن اسماعیل کے حوالے سے پہلے آ چکا، 15,000 حدیث نے اپنے حافظے سے سنا لی اور سب نے اپنی کتابوں کو ان سے سن کر درست کیا. تاریخ بغداد میں قصہ لکھا ہوا ہے کہ جب امام بخاری کا شبرہ ہوا تو علماء بغداد نے ان کا امتحان لینا چاہا. لوگ جمع ہو گئے اور 100 احادیث لے کر 10 آدمیوں نے آپس میں تقسیم کر لی اور ان کے متون اور اسانید میں تقلید کر ڈالی، اس کی سند اس کے متن کے ساتھ اور اس کی متن اس کے سند کے ساتھ جوڑ دیا. امام بخار ایک شخص کھڑا ہوا اور اس نے امام بخاری سے سوال کیا، وہ اپنی حدیثیں پیش کرتا جاتا اور بخاری لا ادری کر کے چلے جاتے. ناواقف کو سمجھے بخاری، مات کھا گئے. ماہرین نے سمجھ لیا کہ بخاری تاڑ گئے. جب سو کے سو نے اپنے ترکش خالی کر دیے تو پھر حضرت امام احمام کھڑے ہوئے اور پہلی شخص کی طرف توجہ کی اور فرمایا تم نے پہلی حدیث سند اس طرح پڑھی اور اس کا مطلب یہ ذکر کیا حالانکہ اس کا مطلب وہ ہے اور دوسری حدیث تم نے پڑھی اور اس کی سند وہ ذکر کی حالانکہ اس کی سند کھلا غرض کی. پہلے تو احادیث مقلوبۃ الاسانید کو پڑھا اور پھر اس کی تصحیح